esalingai abandi kotala nzela nzela chéri die oyokelangai makila manzoto ma baby si motema okeneke motako nayokisena sango mama nasili nayokipasio chéri osukisa nasili nayokipasio chéri osukisa. Mawa esalingai na bandi kotala nzela nzela chéri die oyokelangai makila manzoto ma baby si motema okeneke motako nayokisena sango mama nasili nayokipasio chéri osukisa nasili nayokipasio chéri osukisa. Banza kanga ye oh banza kanga tuna kanga ye oh tuna kanga banza kanga ye oh banza kanga tuna kanga ye oh tuna kanga. Banza kanga yo, banza kanga, tuna kanga yo, tuna kanga, banza kanga yo, banza kanga, tuna kanga yo.